A futballtörténelem során számos olyan esetet láthatunk, amikor tehetséges játékosoknak ígéretesen induló pályafutása váratlanul megszakadt, sérülések vagy egyéb okok miatt. Például Mario Hardel 2003-ban 30 évesen többszörös aranycipősként összeomlott, pedig előtte egy évtizeden át meccsenként legalább egy gólt rúgott. A válása és a depresszió nullázta le a csatárok legjobb életkorában. Na, annyit elárulhatok, hogy Csunderlik Péter gyűjteménye ez, de majd ezt a sorozatot tudjuk folytatni szerintem, mert rengeteg olyan futballeset volt, amikor vagy az alkohol, vagy a depresszió különböző formája, ugye családi események miatt valakinek megzuhant a karrierje, vagy éppen jött egy súlyos sérülés. És akkor Mario Jardel az első nevünk, 231 meccsen 233 gólt lőtt, ha jól tudom, Portugáliában, tehát nem volt egy kismiska. Az az érdekes az ő karrierjével kapcsolatban, hogy amikor neki csodálatosan ment aranycipő, és a BL-ben a sztárcsapatoknak rugdosta a gólokat, utána felvetődött a neve a top csapatoknál, ha jól tudom, például az Internél, és az Inter helyette Hakan Şükürt választotta, és a Galatasaray pedig Şükür pótlására Jardelt szerződtette a Portóból. Tehát nagyon érdekes, hogy ő pályája valódi csúcsán nem került be topligás bajnokságba, hanem mindig maradt ott a szélén. És a Galatasarayból visszaigazolt Bölni Lászlónak a Sportingjába, ahol szintén európai aranycipős lett, ha jól emlékszem, háromszor volt aranycipős. Például abban a 2001-2002-es szezonjában félelmetes volt, tehát 40 fölötti gólt rugott a portugál bajnokságban. Egyik szezonról a másikra egy nyár alatt összeomlott. Egy válás, és az azt követő depresszió, majd talán droghasználat, antidepresszánsok és hasonlók okozták az ő hanyatlását. 30 éves volt, ugye a csatárok legjobb korában, és vége lett, eltűnt. Az azt követő, nem tudom én, 5-6 fél évtized alatt rugott annyi gólt, mint korábban, nem tudom, egy fél szezon alatt. Azt mondják róla, hogy nem volt egy könnyű személy. Tehát nem véletlen, hogy a brazil válogatottban nem nagyon szerették őt meghívni. Ez volt az egyik ok, a másik az, hogy brutális nevek álltak előtte a sorban. Romário, Rivaldo, Ronaldo, majd később Ronaldinho. Tehát azért oda bekerülni nem egyszerű, még akkor is, ha az ember rogyásig rúgja a gólokat. Ezek de kerettag sem volt. Soha nem volt kerettag? Mert nem, hatszoros válogatott, egy gólt rúgott, de hogy egyébként világversenyekre nem vitték el. Tehát nem volt kerettag. Igen. Túl jóval korábban, hogy az úgy versbégazott túl jóval. Azt mondják róla, hogy egy nagyon heves természetű volt, ez a pályán annyira nem jött ki, de hogy a csapatában meg kevéssé szerették, és miután jöttek ezek a drog problémák, gyógyszerezte magát, és depresszióval küzdött, még elviselhetetlenebb lett, de annak ellenére mégis csapatba tették őt folyamatosan, hogy a gólokat viszont elég szép számban rúgdosta. Hát ugye elképesztő gólgyáros volt, és ugye egyébként különbözött is a brazil csatáriskolától, tehát hogy nagyon magas, nagyon jó fejelő, igazi center volt. Legjobb idénye a Portóban 99-2000-es volt, 49 meccsen 54 gólt szerzett, és ugye azért nem tudott több aranycipőt szerezni, mert a portugál bajnokságnak ez a koeficiense talán, tehát van egy szorzószám mindig másfeles az adott. Szorzó. Igen, igen, másfeles szorzó. Míg miközben az angol, meg az olasz, meg a, igen, meg a spanyol bajnokságban, meg kettes szorzóval. Elég kevéssel kevesebb gólt rúgni ott. Igen, és így szerezte meg háromszor, a másfeles szorzóval szerezte meg háromszor, tehát egy handicappel szerezte meg háromszor az európai aranycipőt. Ez a teljesítményét még inkább hangsúlyozza. Adriano, mehetünk tovább. Adriano, akkor átadom a szót. Hát Adriano volt az, aki, mint hogy Romáriót ötvöztük volna Jardellal, tehát egy ilyen elképesztően magas, kiváló fizikumú játékos, félelmetes gyorsasággal és cselező képességgel rendelkezett, és félelmetes volt megjelenése önmagában Adriánónak, akinek 22 éves korában sajnos szívrohamban elhunyt az édesapja, aki a támogatója volt, a mentális trénere volt, akinek mindent köszönhetett Adriano, saját bevallása szerint ő csak egy senki lett volna nélküle, és 22 évesen eltört az Adriano, aki korábban ugye a Pármában az interjátékosa volt, de kölcsön adta kisebb csapatoknak, ott termelte a gólokat, visszakerült az Interbe, és pont amikor hát igazán berobbanhatott volna az európai élfutballba, szupersztár lehetett volna belőle, akkor vége is lett. Depresszió. És ez az apám nélkül egy senki vagyok, ez egy önbeteljesítő jóslatnak bizonyult. Meghalt az apja, és elsüllyedt a semmibe. 22 évesen. Mekkora karrier állt volna előtte? 10 év góljai, amik soha nem realizálódtak. Mert valójában az apjának csinált mindent. Az apja kedvéért vett részt az edzéseken. Az apja kedvéért tette oda magát, hajtotta magát, hogy az apja büszkeségét elnyerje. És ahogy elsüllyedt az apja a sírban, úgy süllyedt elő a futballpályán. Ez azért kapcsolódik az is, hogy ő addiktív személyiség volt. Tehát az édesapja jelenléte, a neki való megfelelés, vagy megfelelési kényszer tartotta ő sokáig vissza attól, hogy mondjuk elmerüljön az alkohol és a drogok világában. Tehát összefügg nyilvánvalóan valamennyire a kettő, tehát volt egy nagyon erős kötődése az édesapjával, de neki mindig árral szemben kellett úsznia, és erről ő maga beszélt több interjúban, hogy nagyon nehezen fékezte magát, nagyon nehezen tartotta vissza magát. Tehát a képességei alapján, a testalkata alapján, a technikája alapján, a dinamizmusa alapján egyébként sokan azt mondják most is, hogy minden idők egyik legnagyobb labdarúgója lehetett volna, és ebben semmi túlzás nincsen. Tehát akik látták játszani, ritkán találkozik ennyire a fizikai erő, és a technikai tudás, és a gyors gondolkodás. Talán Zlatan Ibrahimovicot lehet még megnevezni. Több szempontból is, mert Zlatan is egy nagy termetű játékos, nagyon technikás viszont. Ő is... Ez egy eltékozolt karrier. A személyiség... Kisebb rendűségű érzés. A személyiség által elemésztett, vagy a személyiség hiánya által elemésztett karrier. Kiváló képességek, de nem elegendőek a kiváló képességek, mert ahogy az ordas közhely tartja, fejben dől el. És itt amikor azt hangsúlyozunk, hogy fejben dől el valami, azért emlékeztettünk el arra, hogy nem véletlen, hogy a félrecsúszott futballkarrierek között ugye mennyi a latin-amerikai, a szegénysorból kiemelkedett sztár, aki a mélyből magas rakétázott, és hát olyan futballkarrierek vannak az 50-es évektől kezdve Latin-Amerikában, amik ilyen Tony Montana-szerű fölemelkedések a nyomorból a magasságba, tehát ugye Garrinchától kezdve másokig lehetne sorolni adott esetben világban, aki címeket szerző labdarúgókat, akik aztán bárokban süllyednek el. Hát Adriano is egyike volt azoknak, akik nem rendelkeztek azzal, amit azt jelent, hogy nem tudom én, van egy család, van egy középosztályi egzisztencia, van otthon egy kultúra, amit el lehet sajátítani. Na igen, és az, hogy ő mi a cél ténylegesen. Az igazán nagyjáválás a cél, hogy ő beírja a nevét a futball nagykönyvébe, hogy ő halhatatlanná váljon, vagy egyszerűen egy szegény sorból felemelkedett srác, aki szeretne végre gazdag lenni, a gazdagok életét élni. És az előbbi az egy életmunkája, vagy legalábbis egy fél élet, tehát mondjuk azt, hogy a 35 éves korodig kell mindenről lemondanod, és küzdködnöd, és a pályát fölszántanod, és adott esetben hánynod, hogyha nem bírod tovább. A másik az viszont néhány év alatt, néhány idény alatt realizálódik. És itt dől el, hogy az a szegény sorból fölkapaszkodott kölyök, aki semmi más nem akart, csak végre gazdag lenni, az néhány év alatt realizálja ezt, és hogyha néhány év alatt ez teljesül, és nem terjed tovább az ambíciója, akkor elveszti a motivációját. Ugyan mit akarjon még? Ott van a óriás sportkocsi a segge alatt, ott van a úszómedencés villa a birtokában, miért kéne még hajtania? És ezt a mintát, hogy az igazán nagyjá válni mit jelent, meg a gazdagság és a kettő közti különbség mit jelent, ezt általában a polgári középosztály az, amelyik úgy meg tudja adni. És a nagyon-nagyon-nagyon szegények körében persze nagyon, vannak bizonyos szerencsés brazilok meg argentinok, akik a gettóból emelkedtek ki, de őket nagyon-nagyon fiatalon át lehetett szocializálni kulturálisan. Akit nem lehetett, az amint meggazdagszik, elveszti a motivációját a futballpályán. Ibrahimovicra még visszatérve, mert azért van párhuzam Adriánóval, annak az elképesztő nyomásnak és folyamatos kiszolgáltatottságnak az átvészelése, az például Ibrahimovic esetében az úgy történt, ugye ő egy bosnyák bevándorló család gyermeke volt Svédországban, és folyamatosan zrikálták őt, nem fogadták be. Azok a körök, ahova ő szeretett volna tartozni, ezért utcagyerekekhez csatlakozott, elkezdett csibészkedni. Na de az az arcoskodás, az a trollface, amit ő folyamatosan mutat, az a Chuck Norris-i túlzás... Hát engem csak Isten bírálhat az elérésültet. Ennek az eredője az, egy dokumentumfilmben láttam, hogy ő folyamatosan kompenzál, és ezért... Tehát a hirtelen jött sikernek és a hatalmas elvárásoknak olyan módon próbált megfelelni, és olyan módon csökkentette a benne lévő nyomást, hogy egy ilyen rinocéroszbőr vastagságú arcot növesztett magára, és az, amit mi most látunk, hogy Zlatán vagy zlatánizmus, az nem más, mint egy szándékoltan jó nagyra fújt ego. Tehát ő ezzel védekezett, ezzel próbálta meg azt a sok-sok támadást, és hát ismétlem magam, elvárást lepattintani magáról, hogy épésszel át tudja vészelni egy egyébként azt, hogy ő egy bosnyák bevándorló család gyermeke csupán. És ez tragikus. Tehát együtt röhögünk azon, amiket Zlatán mond, miközben emögött rengeteg sírás, kétségbeesés és egy depresszív hajlam húzódik meg, mert az Ajaxos években ő többször is padlóra került, és akkor döntött úgy, hogy na akkor én előadom, hogy én vagyok a nagy király, és mindenki alárúgok, én leszek a Jani a country klubban, hogy klasszikusból idézzek, és igazából befutott ezzel, viszont ennek is megvannak a határai, mert igazi nagy világsztárrá, hát mondhatjuk, hogy vált, de a benne rejlő tehetséget és képességeket nem tudta kiaknázni. De nem ám. Ő technikája alapján, ő minden idők öt legjobb futballistája között kéne emlegetnünk a nevét, de ez fel sem merül. Igen, ezt nem, azt a képességet, azt a tehetséget, ami benne volt, nem tudta realizálni. Ha a futball egyéni sport lenne, akkor a Zlatán Ibrahimovic lenne az egyik legnagyobb valaha élt futballista. De a futball nem egyéni sport, hanem a futball csapatsport. Az Ibrahimovic meg nem volt csapatjátékos, sőt, egy bulli volt a csapaton belül, tehát gyakorlatilag szétverte a csapatszellemet, és ez nagyon hamar végig szaladt a futball közegen, hogy az Ibrahimovic egy hatalmas előny a pályán, de egy hatalmas hátrány az öltözőben. Tehát, és hogy amit a pályán hozzátesz, azt elveszi az öltözőben. És egyszerűen nem teheted meg azt a saját csapatoddal, a saját kereteddel, hogy egy ekkora balasztot magaddal viszel folyamatosan. Az Ibrahimovic egy botrányhős lett, és nem vált igazi nagy labdarúgóvá. A legendás történet, amikor a Guardiola, amikor Barcelonában tanyázott éppen Ibrahimovic, és kísérletet tett vele, tulajdonképpen az volt az élete nagy esélye, kísérletet tett vele a Barcelona, hogy beillesz abba a legendás korszakos csapatba. Az Ibrahimovicot behívatta az irodájába a Guardiola, és megpróbálta elmagyarázni az Ibrahimovictól, hogy mit vár tőle védekezésben. És az Ibrahimovic azt válaszolta, hogy Pep, ha neked van egy Ferrarid, azt ugye nem úgy vezeted, ahogy egy traktort. És akkor a Pep ezt hallva azt mondta, hogy értem, Zlatán, köszönöm szépen, akkor most mehetsz is. És ott eldöntötte, hogy a nyáron megszabadulnak Ibrahimovictól. Hogy ez az attitűd, ez a szellemiség, hogy ő tényleg úgy állt hozzá, minthogyha a Barcelona tartozna Ibrahimovichoz. És hogy az Ibrahimovic, ő tényleg elhitte, amikor ezt visszaszólt a Guardiolának, hogy az Ibrahimovic egy erősebb brand, mint a Barcelona. Aztán ennek a következménye az lett, hogy Ibrahimovic soha életében nem nyert bajnokok ligáját, pedig a legnagyszerűbb képességű csatár volt Európában. Ebben nem volt valami balkáni arcoskodás? A balkáról kerültek ki ezek a híresen arcoskodó játékosok. Nézd meg Novák Djokovicot, ezért gyűlölik, és ezért nem tudott felnőni Nadal és Federer szintjére, mert nem adta elő azt a fajta szerénységet, szurkolókhoz való dörgölőzést, amit egyébként ez a másik két sztár, akik tőlem ízlésben igen távol állnak, már ami a pályán kívüli tevékenységüket és megnyilatkozásaikat illeti, míg Novák maga volt a bully, a mesztépő őrült, aki egy fékezhetetlen erő a pályán, de tőle is ez egy védekezés volt, tehát rászakadt egy nem akármilyen vagyon, egy nem akármilyen sikersorozat. úgy tűnik, hogy ezek a típusú arcok, ezek így dolgozzák fel ezt, hogy inkább egót növesztenek, semmint elsunnyogják ezt. Ugye, ott van Zlatko Zahovic, aki állandóan becsmérelte a csapattársait, nem hajlandó pályára lépni. Ugye az olimpiákhoz nagyon nagy összegért leigazolta a 2000-es évek elején. A szlovén válogatottban is állandóan sértegette a csapattársait, aztán mindennek a vége az lett, hogy akkor megkapta nagy esélyt, hogy a Valenciával BL döntőben játszasson, panyánkázni akart és beemelte talán Oliver Kahn kezébe a 11-eskor. Az a helyzet, hogy amikor az Ibrahimovicsot a Barcelona átadó listára tette, akkor leigazolta a helyére a David Villát. És a David Villa az azért egy nagyon-nagyon jó csatár volt, de a képességei nem voltak az Ibrahimovicsnak a színvonalán. De a David Villa alázatos volt, lehajtotta a fejét, hajtott, mint a gép, és a David Villával a Barcelona bajnokok ligáját nyert. És a David Villa aztán a spanyol válogatottal is beírta a nevét egyszer és mindenkorra a futballtörténelem könyvébe. Most itt... Ezért utálják sokan a Guardiolát egyébként, ezt a futballt, nem csak a tikitakát, hanem ami most a Manchester City-nél zajlik, hogy nagyon kevés egyéniségre való rájátszást engedi. Tehát vannak ott egyéniségek, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, de hogy őket is beleszorítja egy olyan rendszerbe, hogy ha labdát kap az a játékos, akkor pontosan tudja, hogy két opcióból választott, harmadik nem nagyon van. De valamiért, pont ezért azonosulhatóak a Guardiolának a csapatai, mert ezek csapatok. Ezek nem narcisztikus sztároknak a csillogó kavalkádja, hanem csapatok. A 90-es évek futballja, amit most mondtam. Ahol mindenki alárendeli magát a taktikának, ahol mindenki alárendeli magát az edzőnek, a koncepciónak, ahol a csapat az első, és mindenkinek be kell állni a sorba, és aki nem áll be a sorba, az a nyáron átadó listára kerül. Menjünk tovább, szépen lassan. Gigi Lentini, neked egyik ikonod, ugye? Hát én nagyon kedvelem a Gigi Lentinit, ugye ez még az a szériá volt, amikor nem volt betiltva a karkötő és a fülbevaló, tehát ez a hogy is mondjam, megvolt az esztétikája még az olasz futballnak, ugye a csatárok ékszerekkel teleaggatva léptek pályára. Gigi Lentini volt az, aki a Torinóból igazolt az AC Milan, világrekordot jelentő összegért, ezt a Playboyt, és ekkoriban felszólalt, hogy a Vatikánnak a hivatalos ugye, napilapja. Kvázi a pápa. Egy publicisztikában ítélték el, hogy ekkora összeget fizetnek ki játékosokért, uh-huh. és ez már erkölcsileg elfogadhatatlan. Mennyire egy más korszak ma, ez mennyire elképzelhetetlen? És a Gigi Lentini elismert, hogy ő valóban rosszul érzi magát, hogy egy nap alatt annyit keres, mint az édesapja egy egész év alatt, uh-huh. de hozzátette, hogy aztán a futballpályán igyekszik minél többet törleszteni, és ha megnézzük a Torinóból Milánba igazolását követő első szezont, az ebből készült egy YouTube összeállításokat, egy félelmetes volt testcselekben a Pali, hogy mennyi gólpasztalott, és hogy mennyire nem, az egy egészen elképesztő AC Milan volt persze, de nagyon erősen kitűnt. Egészen odáig, amíg hát a kicsit elszállt az egója, és azzal együtt aztán a sárga Porsche-ja is. A válogatott belé csapattársa, ugye a 90-es VB olasz gólkirálya és hőse, Salvatore Schillaci feleségétől igyekezett éppen vissza az edzőtáborba. Tehát a Pótkerékkel az autó, mert korábban kapott egy defektet, föltette a pótkereket, és aztán nem nagyon törődött vele, hogy akkor ezt pótolja megbízható kerékkel, ugye mondjuk 80 km/h maximum, és ő 200-zal ment. Hát, elszállt fel az a sárga Porsche, az ki is gyulladt. Kirántották még az utolsó pillanatban a kocsiból, tehát az életét megmentették, viszont utána már nem volt a régi. Tehát olyan mozgáskoordinációs problémái adottak a pályán, amivel nem tudott érvényesülni, mert ő is az a típusú játékos volt egyébként, ha már Zlatánt emlegettük itt, hogy őt szigorú taktikai rendben nehéz volt beilleszteni, mert ő az volt, akinek odapasszoltad a labdát, mint egy George Best, és akkor két vagy három embert kicselezett, kitűnően cselezett valóban, ahogy elmondtad. Hát teljesen tropára ment aztán a lába, de még így is ugye a Serie B-ben, meg talán amikor a Torino feljutott a 99-2000-es szezonban, akkor még a Serie A-ban is játszott, de hát én nem így értem, hogy valamilyen albán, magyar, kettős állampolgár játékos ügynök miért nem próbálta leigazolni őt is ugye az NBA-ben, mert egyébként ez lett volna a logikus következmény. Hát akkor még nem Csányi Sándor volt az elnök. No, 4 percünk maradt, tehát valószínű egy játékosra való idő, tehát én most ugrani fogok majd a listán, és majd visszatérünk későbbi adásban ezekre a nevekre. Én Paul Gascoigne-t választottam így utoljára, mert hogy ő nem egy sérülésnek köszönheti a lecsúszását, hanem a brutális alkoholizmusának. 1996-os EB-n a németek ellen egy sorsdöntő Európa-bajnoki elődöntőn, ahol aztán a Gareth Southgate hibázott a 11-es rugásoknál, az a Gareth Southgate, amelyik most éppen szövetségi kapitány, és hát nem vált belőle 11-es gurú a saját tapasztalata ellenére. 1996-ban egy hatalmas gólhelyzetet hagyott ki egy egyenlő állásnál a németek ellen, és akkor erre a gólhelyzetre mondták azt, hogy Paul Gascoigne egy sörrel maradt le az EB döntőről. Ugye, ott tényleg néhány centin múlott. És akkor ez a mondás, hogy egy sörrel maradt le, hogy tulajdonképpen azt az egy sört nem issza meg, akkor talán az ott van, akkor az talán ott bent van, és akkor az egész történet máshogy alakul. Egyébként a Gascoigne akkor már nem játszhatott volna a döntőben, mert akkor már kisárgázta magát, de hát Anglia ott lehetett volna a döntőben. Győzelemre volt ítélve az a csapat egyébként. Ott 96-ban csodálatos válogatottja volt az angoloknak. Az minden idők legerősebb angol válogatottja volt. Tehát én nem vagyok az talán a mostani futball nagy kedvelője. Talán a mostani. Igen, van benne valami. De az egy tökéletesen összerakott csapat volt. Ugye, hozzáteszem, azon az EB-n egyébként a skótok ellen valami irdatlan nagy gólt rúgott Gascoigne. Az esernyőcsellel. Így van. Az hatalmas, az legendás lett. Csak hát egy csoportmeccsen rúgta az irgalmatlan nagy gólt, a sorsdöntő elődöntőben meg egy sörrel lemaradt a beadásról. Tehát ez a Paul Gascoigne, tehát egy 90-es VB-n tűnt föl, és aztán Olaszországba igazolt. Láció. És hát nem futballsérülést szenvedett el, hanem egy római diszkóban, aztán kificamította a bokáját, elment bulizni, miután rekordösszegért leigazolta a Láció, és miközben próbált rehabilitálódni, sört reggelizett fagylaltal, és hát rögtön elhízott. Egyébként egy nagy gasztronomus volt a Pali, mert az ő elhíresült vicce volt az, hogy azt hiszem macska szarral tömött meg egy pitét, az kisütött, és a csapattársainak az kínálta föl. Tehát a humor igazi csapatjátékos. És hát 1996-ban azért ő már elősen lejtmenetben volt. Tehát sérülések, alkoholizmus, végül a Middlesbrough-ba igazolt, majd újabb és újabb kisebb csapatokba. Hát az egyik utolsó hír, amit róla olvastam, az megjelent Magyarországon a Sziget Fesztiválon, és aztán itt eltűnt, és aztán egy ideig keresgették, hogy hol van, végül előkerült. Mesztelenül egy bundában. Nagyon-nagyon... Igen, most éppen az ügynökénél húzza meg magát, ugye hajléktalan, nem tud kigyógyulni az alkoholizmusába, tehát 7-8 kúrán túl van, sőt, mert beültettek valamit a gyomrába, hogy ne is kívánja az alkohol, ez sem segített, mert annyira rá van csúszva. Jaj, de dicstelen. És igen, ezzel a dicstelen hírrel, eseménnyel, Gascoigne-nyal búcsúzunk a mai adástól, úgyhogy sziasztok.